الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا واقعه د حدیبیه په شپږم کال د هجرت رسول الله سره د خپلو صحابو په نیت د عمرې باندې روان شو. ذوالحلیفه کې احرام د عمرې وکړه او روان شو د عمرې دپاره. خو دا کومه زړه لار چې ده په دې زړه لار باندې روان شو. زړه لار باندې چې تاسو ځئ که نه نو دا به جدی ته وځئ. هغلته جده داسې ده جدی ته به وځئ نو بیا به راځئ مکې ته. چې راته نو په دې لاره کې قبایلو عربیان هغوی ته هم رسول الله دعوت ورکړه چې تاسو موږ سره شئ، لکه غفار قبیله، مزینه قبیله، جهینه قبیله، اسلم قبیله، دوی ته دعوت ورکړه. خو هغه نیکبختو سستی وکړه، دغې وکړه سستی وکړه او هغوی د رسول الله سره دغه نه شو. او دا بیوی چې پیغمبر زی خپل ځانم قتلی او خپل ملګریم قتلی. ګوره په احد کې د مکې خلک رالل او په مدینه کې صحابه ووهل او مړې کړه. نو اوس دوی ځي مکې ته، نو هلته چې ځي بیا به واپس رانشي. نو ما وی دا قبایل تیار نه شو. بیا رالل، رسول اسلام راغی، حدیبیه کې صلح وشوه چې بیا واپس ته. نو دا آیتونه رالل. رسول الله تعالی وایي چې کله خو واپس لاړ شي خیر سره مدینې ته، دا پاتې شوي خلک به بیا راځي دا قبایل، او څوک به وایي حضرت زما دا کارو لا نړم کنی تلم د سره، حضرت زما دا کارو لا نړم کنی زه ما خو ډېر روشه د سره لاړ شم. دا عذرونه به پیش کوي. وایي دا یو معجزه وه چې الله پاک پیغمبر ته خبره وکړه او چې بیا م رسول الله سلم مدینې ته راغی او ماغسې وشو. دا قبایل به راتلل، عذرونه به یې کول. سيقول لك المخلفون زردش أبوي تاتا سيقول زردش أبوي لك المخلفون تاتا رستو پاتي كريشوي مخلف دلام زور وي آغا كستا وي چه بلي رستو پريدي چه مرازا مخلف مانا كوي رستو پاتي كريشوي. معلومي كي دا خبر كابر وي چې یو سړی د نیک عمل نه پاتې شو، دا د ځان نه دی پاتې کړی، دا الله لګېدلی دی د دنه توفیق واغشت او دی رستو کو. ته چې سبق له راځي الله راوستی. خو که دا وایي چې نه روژه ده سبق له نظم، دا ته نه رستو شوې، الله تا نه توفیق واغشت، ته رستو کړی شوې. سیقول لک المخلفون زر دی چې وبوی تا ته رستو پاتې کړی شوې من الاعراب د بانډه شانونه، دغه بانډه شان نو چې دا تا وته وی زه موږ سره لاړ شو دوی لا نړل سبوي تا ته به عذرونه پیش کوي او د ته به وایي حضرت شغلتنا مشغوله کړی و موږ له اموالونه ساتنه د مالونو زمونږه سیب زمونږه مالونه و او د مالونو د حفاظت لپاره څوک نو. شغلتنا مشغوله کړی و موږ له ستا سره د تګنه اموالونا مالونو زمنگا و اهلونا و بال بچ زمنگا. حضرت کور کم بال بچو دا غوی دا حفاظت سوکنو، مالم داسیو دا غوی دا حفاظت سوکنو، بچانم هم داسیو چه دا غوی دا حفاظت سوکنو. او تاسو دا مسئله کوئی کنا چه مال مزایا کوئی، خپل بچی مزایا کوئی، نو منگا دا دی دا وجه ندل تفاتیشو. او بیا سوئی فاستغفر لنا تا بخنه او غواله زمانگ نا تیگ دی منگ نزیاتی شوه دی فستغفر لنا تا بخنه او غواله زمانگ دا پارا. الله وی یقولون وی دا خلق دا منافقان دی، یقولون دوی وی بی السنتهم پخپل جبو ما حق خبر لیس فی قلوبهم چاگه نشت دی دا دوی پزرونو کیا. پخلی خوی چه فستغفر لنا حضرت منگ لبخنه او غوارا، منگ ستا دا استغفار طلبگاریو، لیکن زلو که بیسه بی کرا لبخنه او غواری نستاو کرا لون غواری سو. پیغمبر چه منگ لبخنه غواری دا غینه منگ لده اخپل او خده، ابل باوی ما لده اخپل گرد تی دا خپل باغ را لخدي یقولون غوی وی بی السنتهم پخپل جبو ما هغه خبر لیس فی قلوبهم چا غنشت دی د بی پزرنو کی قلت و توایا فمن یملک لکم سوک دی چه قدرت لرستاسو دا پارا من الله دا طرف دا اللہ نشه عدس شی علک کسبا دا بانده دا دی بدا ملی دا وجه اللہ عذاب را ولی سخت فیصلی دا بانده کئی نو دا اللہ دا سخت فیصلون استاسو دا پارا بل سوک ساتون کشتا فمن یملک لکم سوک دی چه اغا قدرت لرستاسو دا پارا من الله دا اللہ نشه عدس شی این اراد بکم دور را کشری اللہ ارادو کی پتاسو دا ضرر که اللہ پتاسو دا یو عذاب و دا یو ضرر ارادو کی نسوشتا چه دا عذاب نم خلاص کی او اراد بکم نفعا یا اللہ ارادو کی پتاسو دا فیدی رسولو بلکان اللہ بلک دی اللہ بما تعملون خبیرا پا حق کرونو چه تاسو کوی خبری دی تاسو چه رسول اللہ تو اس عذرم نو نه دا مال مسئله و نه دا اولاد مسئله و صرف دا دی دا پارا پاتی شوی چه دا مکی مشرکان زمونگ نخپنی شی او دا غوی نه یریده نو دا غوی دا یریده وجه تا صفاتی شوی بل زننتم بلکی تاسو گمان کولو اللن ینقلب الرسولو چه حس کلب واپس رانشی دا اللہ رسولو والمؤمنون ومؤمنان الى اهليهم خپل اهل او خپل کورتا ابدا همیشه ستاسو دا گمانو چې زه رسول الله لاړو او دا یوسو صحابم وسره لاړو خدای دې نکی الته به په مکه مکرمه کې ټوټه ټوټه کی او ختم به کی واپس پرانیش بل زننتم بل کې تاسو گمان کولو الن ينقلب الرسول چې هیڅ کله به واپس رانشي د الله رسولو والمؤمنون ومؤمنان الى اهليهم خپل بال بشت ابدا همیشه وزینا و خیستا کړی شوی وا ذالک دا خبر فی قلوبکم پزونو ستاسو کی وزننتم ظن السوء او تاسو گمان کړو په الله باندې گمان بد دام گمان نو چې الله به پیغمبر ته فتح ورکی دام گمان کو چې هغه به قتل شي وکنتم او یې تاسو قوم بورا قوم هلاک تاسو تباشوی قوم یه هلاکی ومن لم یؤمن بالله و تخویف ومن لم یؤمن بالله او چاچی ایمان نی روڑی پا اللہ و رسولیه و دا اللہ پا رسولو فا انا اعتدنا یقینا منتیار کردی للکافرین دا پار دا کافران و سعیرا گرمور ولله ملک السماواتی او خاص د الله د پاره دی حکومت د اسمانونو ول ارض او د زمکی لوی مالک الله دی او لوی بادشاہ الله دی د اسمانونو او د زمکی تمام اختیار د الله سره دی الله تعالی چې چاته عذاب ورکي سوک رکاوټ نشي پیدا کولی که الله تعالی چاته خوشحالی ورکي سوک رکاوټ نشي پیدا کولی یغفر الله بخشش کوي لمن یشا هغه چاته چې دغه خوښه وشي بیا هم دې قبایلو له دعوت دی چې صی دغه وکې توبه وباسئ د الله نه بخښنه وغواړئ ویعذب من یشا او الله عذاب ورکوي هغه چاته چې دغه خوښه وشي چې څوک توبې نه وباسي وکان الله دی الله غفور الرحیمه بخونکې او رحم کوونکې کله چې مسلمانان رالل مدینه منوره ته نو ډیر بی اندازه خفه و ډیر چې یا رب دا سوشو دا خو د دوی دا خیالو چې دا مونږ د قبایلو ته سرټیټه شو لاړو په نیت د عمرې او دې مکې خلکو مونږ سره ظلمونه وکړه او بغیر د عمرې واپس رالو بی اندازه خفه و نو الله تعالی ورته وایي خفه کیږی مه روان دې ستاسو دپاره یو بل جهاد ما مقرر کړی دی چ هغه د خیبر جهاد دی او د خیبر جهاد وکړي او زه به له خیره سره د هغوی غنیمتونه درکوم خو دا یو ټکی دی رسول الله سلم ته وایي چې خیبر غزا د پاره به هغه خلک بوزي چې کوم خلک تا سره په دغه کې شاملي په حدیبیه کې هغه خلک به د ځان سره نه بوزي چې کوم خلک په حدیبیه کې شامل نه دي نو دا خلک بیا لاړل د خیبر غزو شو د اوس اوم کال له هجرت تی سر دی اوم کال له هجرت تی د خیبر غزو شو نو دون مالونه بی اندازه راوړلی شو عرب دغه بوی صحابه چې مونږ علی په خیټه ماړو شو زمون کورنۍ علی په خیټو مړې شوې چې د خیبر غنیمتونه رالل خ سيقول المخلفون زردی چې اوبه وی دغه رستو پاتې کړی شوې کم خلک چې د حدیبیې د سفر نه رستو پاتې کړی شوي و دا به ووی کله اذ انطلقتم کله چې تاسو روان شئ الا مغانم غنیمتونو ته د خیبر جهاد ته روان شئ اول ته غنیمتونه ی او هغې ته روان شئ لتاخذوها چې تاسو راوالئ دا غنیمتونه نو دا رستو پاتې شوی خلک به تاسو ته څه وی ضرورنا پرېږدی مونږه ای صحابو پرېږدی مونږه نتبعکم چې مونږ تابعداری وکړو ستاسو مونږ هم درسره لاړ شو مونږ هم د ځان سره پرېږدی ضرورنا پرېږدی تاسو مونږه نتبعکم چې مونږ تابعداری وکړو ستاسو یریدون دا خلک اراده کوي ان یبدلوا کلام الله چې دوی بدل کی خبره د الله د الله خبره دا وه چې د خیبر غنیمتونه به صرف او صرف هغه خلک اخلي چې کمو خلکو په حدیبیې په سفر کې شرکت کړی دی بل څوک بیا نالي دوی اوس راځي چې نه مونږ هم پرېږده مونږ هم پرېږده نو ولې تاسو د الله خبره بدلوئ قلت ورته ووایه لن تتبعونا هیڅ کله به تاسو تابعداري ونه کړئ زمونږه کذلکم دقس قال الله ویلی دی الله من قبل مخکې د دې نه مونږ چې لا مدینې ته را رسېدلی نو په لاره راته الله ویلی دی چې د خیبر غنیمتونه به صرف د حدیبیې ولئ فسیقولون نو زر دی چې دوی به ووایي نه دا الله نه دي ویلی خو په مونږ هم دا غنیمتونه پیرزو نه دي بل تحسدوننه بلکه تاسو حسد کوي زمونږ سره بلکانو لا یفقهون قلیلا بلکه دوی نه پوهیږي الا قلیلا مگر لګو الا قلیلا مگر لګو خ قل للمخلفین خیر بیا دغه دی په دې کې بعضې خلک بیا مخلصان مو صحیح توبې مو وستې او دا مسلمانان چې بیا جهاد ته تلل هغوی ته ډېر تکلیف و چې ربه ولې مونږ ته اجازه دغه ونه شوه د جهاد سره د شریکېدو نو الله تعالی د دې د تسلۍ دپاره وایي چې یوازې دا جهاد خو نه دی ورپسې بل را روان دی بیا تاسو توره وکړئ په هغې کې شامل شئ مزري استاذ وایي سعجیبه غوندې خبره ده رسول الله چې مکی ته راته نو دا خلک د مکی د خلکو نه یریدل او تا سره په دې سفر کې شامل نشو او دا بیا وی چې ځکه نه ځو چې کوم خلک لاړل او بیا واپس ژوندي نه راځي دلته یریدل تلل نه او چې بیا خیبر ته ځي نو په خیبر کې سوالونه کوي چې مونږ درسره دغه کیږو شاملیږو بیا رسول الله د ځان سره نه بوځي دا ولې د خیبر خلک کمزوري و او د مکې خلک طاقتور و ځکه هلته نه تلل او دلته ځي حال دا دی چې تاریخ وګورئ د خیبر خلک چې څومره قوي و د دې په نیمه اندازه باندې د مکې خلک قوي نو د خیبر خلک لس زره کسان بالکل مسلح فوجیان هغه نور خو پرېږده ده لس زره د هغوی مسلح و او په خدغه کې مدینه کې ټول لزره نه برابرې مکه کې لزره نه برابرېدل نو دا ولې دې پلو نه تلل دی پلو تلل وایي د هغې وجه دا ده چې په حدیبیه کې کومه صلحه وشوه خلکو خو وی دا د مسلمانانو شکست دی لیکن په قبایلو باندې داسې لوی روب راغی د مسلمانانو چې وای مسلمانان هغه لوی عظیم طاقت دی چې د مکې خلک هم ورته سر کېښو ځکه چې څوک تا سره صلحه کوي او جرګې ته د سره کینی خو تا باندې دغه کېږي که نه تا ستانه یریږي کني اسې سړی څوک چاته په جرګې کې نه کینی. نو چې دوی باندې روب راغی نو چې دلته رسول الله بیا ته نو دوی باندې هغه دغه و چې وای دې خلکو ته دغه د خیبر خلک هم نشي ټینګېدی، دوی سره د خدای دغه د طاقت دی. نو دلته بیا دغه کېدل کوشش یې کوو چې موږ لاړ شو. قل للمخلفین، ووایه دغه رستو پاتې کړی شوو ته چې د حدیبیې د سفر نه هم پاتې دي او نن د دغه نه هم پاتې شو د خیبر نه. قل للمخلفین، ووایه هغه رستو پاتې شوو ته من الاعراب د بانډه شانو نه چې ټیک د دې غزا کې خو شاملېدې نه شی خو بله غزا کې بیا ځان تیار کړې. ستودعون، زر دی چې تاسو به راوبللی شی الی قوم، یو قوم ته جنگ د یو قوم ته، اولی باس شدید چې هغه به خاوندان د طاقت سختی، چې هغه به خاوندان د جنگ سختی. ستاسو به مقابلې د داسې قوم ته راوبللی شی چې هغه قوم به ډیر هم وي او په جنگ کې به هم ډیر سختی، د هغې مقابلې ته به تاسو راوبللی شی. خو څنګه قوم؟ تقاتلونهم، چې تاسو به جنګېږئ د هغوی سره. تقاتلونهم، چې تاسو به جنګېږئ د هغوی سره. او یسلمون، یا به هغوی تابعدار شي. او یسلمون، یا به هغوی تابعدار شي. د داسې قوم مقابلې ته به تاسو راوبللی شی چې هغه قوم به ښه طاقت وري او جنګېږئ به ورسره، جنګېږئ به ورسره تر دې پورې چې مړې کې یا هغوی تابعداري وکړي، داسې قوم ته به راوبللی کېږي. نو بیا هلته تکړه شی، بیا ځان تیار کړي. دلته مفسرین حضرات حیران دي چې دا کم قوم دی چې الله وایي تاسو به راوبللی شی یو قوم ته، مقابلې د یو قوم ته چې هغه به طاقتور وي او د هغوی سره به جنګېږي او تر دې پورې به ورسره جنګېږي چې هغوی تابعداري وکړي. ځینې خلک وایي دا د روم قوم دی. ښه، روم په نهم کال د هجرت رسول الله خلکو ته دعوت ورکړه قومونو ته چې راځی ځان تیار کړي. د تبوک غزا نه وه، د تبوک په غزا کې رسول الله دې ټولو قبایلو ته دعوت ورکړه، څه د دیرشو زرو نه زیات خلک تیار شو. او چې لاړل چې هغوی ته پته ولګېد د رومیانو ته چې وایي رسول الله خو سره د صحابه را روان دي، نو هغوی لاړل وتښتېدل. هغه میدان یې پرېښو. رسول الله څه د لسو ورځو نه زیات هلته ایسار و، هېچا هم غوږ ونه خوځاو، بیا واپس راغی. نو ځینې خلک وایي د دې قوم نه مراد څوک دی؟ رومه. او هغه ډېر طاقتور هم دی او ډېر جنګیان هم و، او رسول الله هغوی ته دعوت ورکړه او دوی پکې بیا شامل شو. لیکن مزری استاذ وایي چې دا صحیح نه ده، ځکه چې دلته خدا دی چې تاسو به ورسره جنګېږي او د روم سره خو جنګ نه دی شوی. هغه خو چې پیغمبر اسلام تبوک ته لاړ دا خلک وتښتېدل. څوک خلک، ځینې خلک دا وایي چې نه، مراد د دې نه حوازن او سقیف قوم دی، هغه حنین نو شوی، دې نه مراد دی غزوه حنین. خو ځینې خلک وایي دام صحیح نه دی، ځکه په حنین کې دې قبایلو ته دعوت نه دی ورکړی شوی. بل له حنین خلک خو دونه طاقتور هم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه مقابله کې. ښه خبره دا ده، ځینې خلک وایي د دې نه مراد دی بنو حنیفه، هغه اهل یمامه نه ده، د یمن سره یو علاقه ده، یمامه ورته وایي. دلته یو قوم دی ډېر طاقتور قوم دی، بنو حنیفه ورته وایي. دا د مسلمې کذاب قوم و، هغه دغه د نبوت دعوه نه وکړې. هغه چې دید نبوت دعوه وکړه او دا ټول قوم ورپسې ودرېد. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دوی پسې اسلامي فوج بوتلی شو او قبایلو ته هم دعوت ورکړی شو او دا قبایل هم پکې په شوق شامل شو. نو هلته لاړو، یو ښکلی جنګ وشو د کافرو سره. چې جنګ وشو وشو، هغه دغه نو هغه قاتل ده دغه چې د حضرت حمزه، هغه پکې دغه دغه د مسلمې کذاب قتل هم کو، هغه قتل شو بیا خلک تابعدار شو. دا ته مراد دی. سوک وی د دین مراد د حضرت عمر صاحب زمانه کې چې د فارس په مقابله کې خلکو له دعوت ورکو بیا غ فارس فتح شو. مونږ وی دا ټول پکې دي، اوم د حضرت عمر زمانه ده، اوم پکې د ابوبکر صدیق دغه ټول دي. فإن تطيعوا كشر تاسو تابیداری وکړو د رسول الله خبره مو منله، یؤتیکم الله در بکی الله تاسو ته اجرا حسنا بدله خیسته، و ان تتولو کچر تاسو اوګرځېدی بیا په هغې کې شامل نه شوې، کما تولیتم لکه څنګه چې تاسو ګرځېدلی وی من قبل مخکې د دینا په حدیبې په سفر کې، خو تاسو شا کړه که نه اوګرځېدی او داسې بیا هم اوګرځېدی، نو یعذبکم عذابا شدیدا الله به عذاب در کی تاسو ته عذابا علیما عذاب درناک. دلته پکې په دې سفر کې خو چې دی نو دا ړاندم نوتلی خواران، دا ګوډیان هم نوتلی، هغه بیماران چې قابل د سفر نو هغوی هم نوتلی، نو هغوی پر یاد وکړه چې حضرت زمونږ څه لار شوه، مونږ خو نیوتلی. نو الله د دې خوشحالۍ دپاره دا آیاتونه نازل کړه، لیس علی الاعمى نشته د پړون باندې حرجون تنگی سخوالی، نشته د پړون باندې حرجون سخوالی چې هلکه ته ولې نیتلې، ولا علی الاعرج او نشته د په ګوډ باندې حرجون تنگوالی چې ګوډه شله ته ولې نیتلې، ولا علی المرید وی او نشته د په بیمار باندې چې و بیماره ته په کټ کې پروت وی اپریشن دې کړی و دا ته ولې نیتلې، په ده باندې نشته د حرجون تنگوالی. مړه بس بشارت او خوشخبری سعادت دا دی چې د الله او د رسول خبره خو واورئ که نه او فورا پی عمل وکړئ، دا غټه قربانی ده. و من یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله و رسوله د الله د رسول، یدخله الله به دننه کړي هغه جنات جنتونو ته، څنګه جنتونه؟ تجري روان به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، د باغونو لاندې د دې محلونو لاندې به دا ښایسته نهرونه روانی، او هغه بل رسته سوی د څه شي نهرونه به وي، پاکې اوبه به مي، شوده به مي، او شراب به مي، او شاد به مي. و من یتول او څوک چې اوګرځېده د الله او د رسول د اطاعت نه، یعذبه الله به عذاب ورکي هغه ته عذابا علیما عذاب درناک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمن رزاش خدا يخبل فصل بمن باندي وكي رب أخبل كم رب بمن باندي وكي رب أخبل توفيق زمن سر شامل حال كي دخبل عظيم كتاب بوي زمن نصيب وغرزي رب دخبل خوك پیغمبر علیه السلام با حدیث وبانیم صحيح بوي نصيب وغرزي ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه، ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصب العین و گرزه، ربا دا قرآن و دا حدیث و خیر برکت من لدنیا کم راکی، زمان تعلق داران و تیم ورکی پا قبر کم ربا دا دی خیر برکت راکی، پا رز دا قیامت ربا دا دی عظیم خیر نمگم و محروم اوی. خپل ملګر ته دعاګانو کې چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو کې نستو دنیا کې مل اجر ورکړي، آخرت کې مل اجر ورکړي، سره زموږ الله په حلال کاروبار کې وته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي، سره زموږ الله د هر قسم پریشان و حادثو نه حفاظت وکړي، سره زموږ الله په خپلو بچو باندې په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکی، خاص ملګری بیماران دی هغوی ته الله شفا ورکی، ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته شفا ورکی، د بازار خلکو د قوم ته هم دعا کوي چې الله د دین او د قرآن سره محبت پیدا کړي. وصلی الله.